بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ فجر مکی سورت ده او په نزول کې لسم نمبر ده او ترتیب کې یو کم سلور نیم شل نمبر سورت ده. پدې کې الله پنځه قسمونه خوري، پنځه قسمونه الله رب العزت خوري او جواب قسم پدې سوار لسم آیات کې ده ان ربک لبالمرصاد. پنځه قسمونه الله رب العزت په دې مبارک سورت کې خوړلې او انسان ته د غفلت نه را بیدارای. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر الله ای زما دې قسم وی په سبا باندې، فجر سبا ته وای. دې دې کې د فجر نکم فجر مراد ده، نو یو قول داو چې هر سبا چې راشي نو هر د سبا په دې راتلو الله په خپل کتاب کې قسم خوړلې. بعض علما لیکلي چې دینه مراد فجر د محرم د میاشت ده، لکه دا کومه میاشت چې تیر شو ځکه اسلامي کال شروع کیږي د محرم د میاشت نه، محرم د میاشت نه اسلامي کال شروع کی. دا مسلمانانو ته پکار دي چې خپل اسلامي جبه کې اسلام د میاشت نمونه زده کی. اکثر زمونږ عوام او پښتو کې د هندوانو په اصطلاح کې، د انګریزانو په اصطلاح کې د میاشت نمونه ورزي او د دین کومه اصطلاح چې دا نو پاغي کې نه ورزي. نو محرم د اسلامی کال ابتدائی میاشت نو ایدات مراد دی. او چا لیکلی چې فجر نه مراد فجر د یوم النهر دی، یوم النهر د لوی اختر دی، ورځ ته وایي د قربانۍ ورځ. او وی وجه د تخصیص د دې دادا چې هر سبا چې وی د هغې د پاره هر ورځې د پاره شپه وي، سیوا د اختر د شپې نه، د اختر د ورځې نه چې د دې د پاره شپه نشته. د یوم عرفې دوه شپې دي، د یوم عرفې د پاره شریعت کې سړي دوه شپې دي. د نهمې د ذلحجې ته وایي د عرفې ورځ، نو د دې د مخکې شپه هم د عرفې سره حساب ده او د اختر د شپه هم شرعن د عرفې ده. یو حاجی که د اختر په شپې باندې میدان عرفات ته ورسېدو نو د دغه کال حج راګیر کو، او که د اختر رضیلم دی ان رسېدو نو دغه کال حج شرعن د دنه فوت شي. نو شرعن مسله دا ده چې د عرفې د ورځې د پاره دوه شپې دي، یو دا مخکېنۍ یو وروستنۍ، او شرعن د یوم النهر د پاره څه نشته، د هغې د پاره شپه نشته. نو دا د ټولو سباګانو کې یو ممتاز فجر دی. نو قسم دې دی وخوړ والفجر، الله وایي قسم مې دی وي په هغه سبا د ورځې د لوی اختر. دا مختلف قولونه علما کرامو په دې کې ذکر کړیو، مختلف اقوال علما په دې کې ذکر کړیو. چا دام ویلو او دغه قول مراد دی چې د فجر نه مراد هغه د ذلحجې د لس ورځو اخیرنۍ سبا دی، ځکه دا لس ورځې دومره مبارکې دي. تاسو ته مخکې تیر شول چې د کال ټولې ورځې د دې لس ورځو مقابله نشي کولی. د یوې یوې ورځې د روجې ثواب د کال کال مرلی. هر شپې د لیلۃ القدر سره بعض روایاتو کې راغلي سندی کلام نه چې برابر د ور سره، نو د فجر نه مراد هغه اخیرنۍ رز د هغه لس ورځو ده چې هغې ته فجر د څه وایي، د یوم النهر ورته وایي. او چا دام ویلي چې فجر د ذلحجې ته مراد دی، د حج هغه میاشت چې روخیږي نو د هغې فجر ته مراد دی. والفجر الله وی قسم دی وی زما په سبا ولیال عشر او په هغه شپو لسو باندې. د لسو شپو نه څه مراد دی؟ نو صح قول پدې کې دا دی چې دینا غلس شپې او رضی د ذلحجې مراد دی، چې پای کې حاجیان حج کوي نو دغه ته مراد دی. او د دې ورځو ډېر لوی ثواب راغلی، لکه هغه رض و هغه میاشت کې در لتیر شو الحمدلله هره میاشت کې، یعنی چې کومه میاشت راشي لوی کې چې کوم سنت طریقې دي. اکثر جمعه کې موږ د هغې بیان وکړو کم بدعات او رسومات چې خلکو د ځان نه جوړ کړي، نو د هغې ذکر موشي. دې د پاره چې په دغه میاش کې د دغه رواجونو او د بدعاتونو امت مسلمه ځانو ساتي، او کم فضیلتونه چې الله او رسول دې میاش کې لور کړي دا غي امت اهتمامو کی او هغه د عمل دلان دراولې. نو د دې لسو نه مراد هغه لس ورځې د ذلحجې. یو قول دام دی چې دینه مراد هغه اخیری لس ورځې د رمضان شریف دي، ذکر هغه هم ډېر لوی فضیلت دی. او بعض اهل علم لیکلي وایي د رمضان هغه لس شپې په دې اعتبار بهتری دي چې پاغې کې لیلۃ القدر راځي، او د ذوالحجې دا لس ورځې په دې اعتبار غوره دي چې دې کې ورځ د عرفې راځي. او تاسو تیرو د عرفې د ورځې روژه د دوو کالو ګناهونه په الله رب العزت سکے تا پی معاف کئ. او دا عوامو خبر چې بعض خلک وایي چې په دلته کې عرفه چته واره بس هغه ځای همیشه زموږ د خلکو دا طریقې که په یو بل فن کې غیر ماهر غړیږي او خبرې کوي نو خلک وایي دا لیونه دی، که یو سړی ډاکټري نه ده کړی او هغه ډاکټري شروع کړي نو خلک وایي دماغ خراب شوی. داسې کې یو بل فن دی خو چې څوک دې پوهیږي نه، او دنیاوي فن دی او غیر فن غیر ماهر هغه شروع کو نو خلک وایي دا لیونه شوی. خو که یو جاهل راپاسي او د دین خبرې کوي نو هغه له دې خبرې اجازت ده. دا زموږ د تباهۍ او اسباب نو باز خلک د امخ کې عرفه چې تیر شایې کې عرفه دلته چې د عرفه خو بس هغه ځای کې زدا د ځان نه خبرې په دین کې څومره لوی د نقصان خبره. ابو بکر رضی الله عنه نه یو مسلې ته تپوس چا کړو نو هغه ته پته نه و، امونه خو که پته یې کني بیا پکې فخر هم کوي امام ته یې چا نه مسلې تپوس کړو مال پته نه و او جواب می ورکو. امی سړی له که پته مې یې جواب ورکړي نو دې تباه کی، ځکه د هر شي د پاره د جواب خپل څه معیار دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نچا دے او مسئلے تا پوس کرے وغلا پتا نوا اگا ورطویز زان نکمی جواب در کو کم اسمان مماد لان دی پری کم از مکم مماد پاس پری چیزت زان نیو خبر دے کوم ندا دین دے دیکی احتیاط پکار دے. ندو والیال ان عشر نمورات اگا لس رضی دا ذل حجی دی، او یات نمورات اگا لس رضی دا رمضان دی. خو والیال ان عشر ان کی غور قول دادے چی مراد تی لس رضی دا ذل حجی دی. او داغه دي چې الله رب العزت ویلی واتمم ناها بعشر د موسی علیه السلام بارکی، موسی علیه السلام سره الله وادا د سلویخ تور زکړی و چې کوهی تور کې وتیره. نو اول نه یوم یاش و بیا الله وی دا میاش مو پلس نور مکمل کوا واتمم ناها بعشر اغه لسم دغه مراد ولا یال عشر او قسم دی وی زما پاغش کو لسوبانه والشفع والوتر قسم دیوی زما پا شفع او وطر بانے گورا شفع ویلے کی تکی تا او وطر آغشی توئی چی غنا تکی بیاد دی رسم و رات دیل دی کد علماء گن اقوال لی. یو قول دامو چی علماء ترجیح مورکڑے چی دینا مراد دا شفع نمراد اغر اکاتو ندی چی آغا جوڑی جوڑی لی، لگا گورا دا مازیگر دا مز دے نو دا شفع دے سلور رکات دی، او ورپسی دا ما خام اغا دے اغا وطر دے دری رکات دی. نو د شفع او وتر نه مراد مز دی، په مز کې زنی رکاتونه دو دی نو هغه شفع شوه، زنی سلور دی نو هغه شفع شوه، او کم فرض یا وتر چې دری دی نو هغه ته وتر وای. یو قول په دې کې دا او چا ویلی شفع نه مراد څه شی دی، د دې نه مراد رز د لوی اختر ده، ځکه دا لسم دی نو لسم او رز سوی تکی جوړوي. او د وتر نه مراد یوم عرفه داغه نه هم تاریخ وی ناغه ناتکو کرا لا. نورم پدی کې علماء کرامو غن اقوال ذکر کړي چا دې دې کې امام قرطبي ذکر کړي چې د وتر نه مراد رز د عرفه دا، د شفع نه مراد رز د لوی اختر دا، لوی اختر رز ته مراد دا. بعضی دام ویلو د شفع نه مراد ټول مخلوق دی، هر مخلوق الله جوړه جوړه پیدا کړي، ومن كل شيء خلقنا زوجين هر یوشینا الله و ایمون جوړی جوړی پیدا کړی. ګور کفر ایمان، شقاوت نو سعادت، هدایت نو زلالت، نور نو ظلمت، لیل او نهار، حر او برد، شمس او قمر، یو الله دې چې وس شه دې وتر هر شی جوړی جوړی دې. نو شفع نه مراد ټول مخلوق او د وتر نه مراد رب العالمین دې. نورم پدې کې غن اقوال واللیل او قسم دیوی زما پاغش پی ایرا یسر کل چی لارش، اصل کی یسریو آغایی تی تخفیفاً حذف کا، او آغش پا ایرا یسر کل چی لارش دینا مراد کم اشپا دا. نو بازی ویدی مراد کشپا دا لیلت القدر دا، انسان تا وی قسم می دی پاغش پا جتا نلارا خطا پا کسو نکر. یا مراد دا دیش پی نا مراد د شپینه مراد هغه شپه د مزدلفی را شپه د مزدلفی هغه لسم شپه وی د ذلحجې او چاویل دینه مراد ارش پدا ور په ارش پکې دمر قیمتي وخت راځي چې پای کې انسان تهجد کوي او الله نه د دنیا او د آخرت جای سوال نه غواړي نو د الله وعده ته چل ور کوي نو انسان ته وی ولې زما د قسم وی پارش پا چې کله تا نه لاړش چې ته پدې کې را پان سي دي تهجد دیو نکل نشپې عبادت دیو نکو سمر په غفلت کې پروتي سمر لوی نقصان دیو شو او د یسر دغه معنا مو چې لاړ شي نو یسر په معنا د اقبل امرازي زما د قسم وی پشپی را یسر کله چې راش پراش نو دا یو قسم ته معنی د ازداد نه په معنا اذا یسر لاړ شي او اذا یسر کله چې را مخامخ شي هل فی ذلک قسم لذی حجر دا پنځه قسمونه یو خور الله وی هل فی ذلک آیا اشته پدی کی قسم قسم لذی حجر د پار د خاون د عقل عقل وال د پار دا لوی لوی قسمونه دي دا په پینځو سيزونو الله قسم وکړو فجر اغلش پی شفع او وتر او شپه چې کله لاړ شي په پینځو سيزونو الله قسم وکړو او بیا فرمایي آیاشته دې پدی کی قسمن قسم لذی حجر د پار د خاون د عقل چه سبا لاړو دے غافل پروت تے سورہ نقصان ہو شو لس پی در رمضان اخیر لاڑے لس پی در ذی الحج لاڑے او دے غافل دے دارنگ شپ لاڑا اغ شپ د لیلۃ القدر لاڑا شپ د یوم النہر د مزدلفی لاڑا یا عام شپ لاڑی او دے پا غفلت کرے آیاشت دے پدی کی قسم یعنی قسم لذی حجر د پار د خاون دا کر او دا قسم ان پہ مانا دا برخ امراضی لکه تاسو ته د فقہی کتابونو کې راځي باب فی القسم باب دې په بیان د دې کې چې غنی بی بیان وی ناغی تخپل خپل برخاوی سب ورکی نو قسم په معنا د برخې دا معنا و آیاشته دې په دې کې برخه د پار د خاون دا کړ د عمل برخې دا د سعادت برخې دا چې په دې شپو کې الله ته ودریږي او الله رب العزت ته عبادت کوي بیا سر نو ورته ګورئ ونمارق مصفوفا اللہ وی پدی جنت کے تکیا گانے بئی سفنا سفنا بلی اختا کے فخلقت سرنگی دا اخ پی دا کڑے شوے دے وإلى السماء واسمان تكيف رفعت سرنگ دا اسمان پور تکڑے شوے دے وإلى الجبال ودي غرونو تا كيف نصبت سرنگ دا غرونو درولی شوی دی وإلى الارض ودي گوری ندز مکتا كيف سطوحت سرنگ دا ازمک غرولی شوی دا فذکر نصیحت ورکوائے زما حبیب انما انت مذکر بیشک تی نصیحت ورکو انکے لست علیہم بی مصویت ور نیت پدوی مسلط کڑے شوے اللہ من مگر آغا سوکتا واللہ چغاوڑے دلے دے دے قرآن و دیننا وکفر آو کفر اختیار کڑے دے فیعذبہ اللہ نعذاب بور کی اللہ غتا العذاب الاکبر عذاب دیر لوی ان ایلینا ایابهم بیشک منتدی واپس کی دل دوی ثم ان علینا حسابهم او بیا بیشک پمونگ بانی صاحب کتاب دوی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر اللہ وی زماد قسم وی پسبا ولیال عشر قسم وی وی پاوش پول سود ذل حجی والشفع والوتر قسم میری پاغ تکی رکاتنو د مز والوتر او د نات کئ واللیل او قسم دی زما پشپی اذا یسر کل چلاڑشی یارا مخا مخشی راشی هل فی ذالک آیاشت دے پدی کی قسم ان قسم لیوی حجر دفارد خاون د عقل فجر کې مخ کې بیان د دې شو چې الله رب العزت پنځه قسمونه خوړلي او د دغه پنځو واړو قسمونو جواب دارسو را روان دی. ان ربک لبالمرصاد آیات سوار لسم کی اللہ رب العزت د پنځو مختلف اوقات او مختلف سیزونو قسم خوڑلیو او دې نه فرمایي یرا ورکئی تخویف ورکئی نمنن کو د دین تا. فرمائی الم ترات گورنا کیف فعل ربک سرنگ کار کڑے و رفستا بعادن دعادیانو سرا عادیان د حضرت حود علیہ السلام و السلام قومو چه مخ کی قرآن پاک کی زی پزی داغی واقعات تفصیلا ذکر شوی. ارم ذات العماد دا ارم د دی عاد نکو او دی دے کی ارم د دیو جن سیوا کو چه اصل کی سمودیانو تا عاد ثانیہ وی او دی عادیانو تا عادی اولا وی نو دا خی چی دل تا دا عاد نمراد عادی ثانیہ یعنی دویم عادیان ندی بلکہ عادی اولا دے. لک سورہ نجم کی دا قید ورسر لگولے اگو رئی سورہ نجم ویشتم پارا کی ویشتم پارا کی دا قید ورسر لگولے او دا عادنی لولا د سورہ نجم پاخر کی رازی پنزوستم نمبر آیات مبارکہ کی وئی وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى او بے شک دغ اللہ چے دے اہلک ہلاکڑی دی عادن الاولا عادیان لنبنی نو عاد اولا دادی د ارم اغاولات توئی چغی مقابلہ کی عاد ثانیہ رازی سمودیانو تا عاد ثانیہ وئی نو دا ارم د دی نیکو پدی اعتبار دا اغی تا منصوب کل لقدرت علماء لکلی دا ارم اسم ابیہم یا دا ارم اسم القبیلہ دا ارم د دی د نیکو نمو دا عادیانو یا نم د دی قبیلیو او دا دا عاد نہ بدل لے یا دا غی دا پارا عطف بیان لے یا دا غی دا پارا سشے دے عطف بیان لے نو ارم دا دغا قبیلی دا عادیانو یا نمو یا دا دا دی سو دا دا دی نکو لکہ امام قرطبی دا سے نسب نامہ ذکر کرے عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ الصلات والسلام عاد زوید عوسو آغد ارم او آغد سام او سام دنوح علیہ السلام پا زامنو کیو دیتا عادی اولاوی نو دا ارم تسمیت اللہم بی اسم جد دہم دا ایدیتا ددی دنی کنو میخے یادا ددگی قبیلی نمو علم ترت گورنا کیف فعل ربکا دا اخبال حبیب تا تسلی ورکی چه دا ظالمان چه پا ظلم و سرکشی کی دی اے زما حبیب تالت کالیف رسائی استامرگری پریشان کری تو گور نا سرنگ کار کرے و رفستا دا عادیا نصر وی تے سورم محلت دنیا کی اور کرے ارم چه اولاد ارمو ذات العماد خاوندان دستنو خپل مانا و دا ذات العماد خاوندان دستنو او مقصد او تفسیر علماء گن ذکر کری ذات العماد دی توی ذات العماد یعنی لوی لوی قدونه ذات طول دنگ دنگ کسانو او دا غی غٹ غٹ باڑی وی یا عماد عماد د قوم ویل کیږي سردار ته وی فلان عمید القوم فلانې د قوم سردار دی یعنی مشری ودای پلاس کې داغی پلاس کې اقتدار او ذات العماد مان خاوندان د مشری خاوندان د مشری یادا ورته وی ذات العماد ورته زکوي چې دای د سرمنو نه کورونه جوړ کړي واغه خیمه به پستون ودروله کمزه چې به خوخوا اغه زه کې خیمه به ولا ګولا وخت به تیرولو یا ذات العماد په دې اعتبار ورته وی امام قرطبي وی یعنی احکام البنیان بالعمد آبادی پستون مضبوط کړي آبادی پستون مضبوطی کې نو زکه ذات العماد ورته وی امام زحاک وی ذات العماد مانو ذات القوت والشدہ خاوندان د لوی قوت او طاقت لوی قوت او طاقت ورته الله ورکړو او دا غا قوم چې دی بارک قرآن پاک ویلی دی ویلی من اشد من نا قوا دنیا کې سوکشتا چې هغه زمونږ نه په قوت او طاقت کې دی سیوای لکنن دا غي اولاد هغه شان داوی کوي التی هغه عادیان لم یخلق چنو پیدا کړی شوی مثلها فی البلاد فمثل ددوی پکلو کې د مثلها دا ضمیر اغه تراجی د په اعتبار د قبیله التی هغه عادیان لم یخلق چنو پیدا کړی شوی مثلها فمثل دغه قبیله فی البلاد فخارونو کې پټول خارونو کې د دې غنته مثل نو لوی لوی قدونه خدا چې کم خلکو مشهور کړی چې ر 1550 غزه قدونه نو دا دروغ دی او دا اسرائیلیات دی لکه بعضی مفسرین د غزوی فقوال ذکر کړی او پاغیوان امام قرطبی او دینور ردونه کړی بعض روایتو کې راغلی چې ر 1550 غزه قدونه او چې کم با پکی دا سی لب کم قد والو نو دریس و گزو نبو پا بازی پکی ویلی چی او یا گزو نبو خیمام قرطبی وی وهو باطلون دا خبر باطلن زکا امیشه دا پار یاد لرائی صحیح روایاتو کراغلی اللہ چی آدم علیہ السلام پیدا کو نو داغی اگد والش پیت گزو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلم یذل الخلق ينقص الى الان شپیت گز قد د آدم علیہ السلام داغه نفس خلق په کمیر روان د شپیتو گزنا پور تا قد وال انسان دنیا کې نه ترشه دا صحیح روایتو کې راغلی نو ذات العماد د وجه نباز ویلی لکه آبازی کیسو کہانو کې وای چې د اسمان د لاندې بټیټ ګرځیدل او 1500 گزو دا ټول خرافاتی دروغ دی دین کې د دې خبرو څه ثبوت نشته بلکې روایت صحیح هو کې راغلی دا آدم علیه السلام مقدس په ته گزو او دا هغه نفس کدونه په کمیر روان دی التی هغه عادیان لم یخلق مثلها فی البلاد چې ندی پیدا کړی شوی دا په مثل لاوی په کلو کې او دا واقعیا موږ بازی کتابونو کې صفانو ذکر کړی خدا هم غلط ده او دې کې روح المانی او امام ابن کثیر په دې خبره باندې رد کړي هغه کې دا او چې رد د غیرم په اولاد او دعات په اولاد کې شداد او شدید لکه خلکو کې شداد مشهور ده هغه وی د جنت بارک او ریدریو ناغوی دیو بهترین باغ جوړوم چې دا غی غنتی په دنیا کې نی او چې خلق اغه دنیا اغه اخرت والا جنت طرف ته رغبت او مینا ساتي نو دې طرف ته دې مینا ساتي دا بازی کی صفانو کتابونو کی ذکر کړي چې شداد سکړو اغه جنت جوړ کړو دی عوامو کې د دروغ خبرې ډېری مشهورې وي نه امام روح الوانی ذکر کړي ابن کثیر ذکر کړي چې دا ټول خرافات دي او د دې خبرو لپاره هیڅ قسم ثبوت نشته دیو جن دا غیر مستند کتابونه قتل لی پکار بعض خلق علماء نیو دی کتابونو دی لیکلو شوقی وی دا غیر عالم چا غا معروف و مشهور نی نو دا غی کتاب قتل لی پکار دا موت کا منظر دی کسو مسو کی گرزی دام دا ضعیف و خبرو نڈک لی او دغ مصنف عالم نه دی. نو هغې کوم دا واقعات او کسی ذکر کړي، نو د دې لپاره څه ثبوت؟ نو ابن کثیر دلته ذکر کړي سلورم جل کې، وای فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم. وإذا سمر کسی چیری چرا شداد جنت جوړ کړو یو د سرو زرو او خختوا بل د سپینو زرو او پای کې باغونه او قسمه قسم سی زونو، نو ایدا ټول د خرافات او د دروغو د اسرائیلینو نه دي. او دا بعض زنادقو د ځان نه جوړ کړي چې جاهلان خلق هغه په دوکه کې واچي، جاهلان خلق دوکه کې واچي. دارنګ امام روح المانی د دې په تفسیر کې ذکر کړي چې دا خبره موضوع ادا موضوع هغه خبره لوي چې د ځان نه چا جوړ کړي وي درو نه وي. وخبر شداد المذکور وای فهو موضوع، دا خبره د دروغ ده، دا خبره د دروغ ده چې دای جنت جوړ کړي او پای کې داو داو لکه عوامو کې دا خبره مشهوره. الله وی التی غادیان لم یخلق مثلها فی البلاد، چنو پیدا کړی شوی په مثل دا وی په کلو کې. و ثمود الذین او سمودیان هغه کسان جاب الصخره چې هغه به تراشلی او توغلی به ګټی بلواد. اصل کې واد څه ته وای؟ امام قرطبی ذکر کړی، امام قرطبی ذکر کړی چې واد څه ته وای؟ دلته وای ګټی به تراشلی بلواد. وادی القرات مراد دی اغا کلا او زایونه د کلو. وای کل منفرج بین جبال او تلال یکون مسلک للسیل ومنفذن فهو واد، د دو غرونو په منځ کې کلاوزه یا ډیری وی واړو واړو غرونه داغي په منځ کې د وګو غلارې تواد وای مونږ ورته خړ وای. نو پاغه خړونو کې هغه کې بدای ناس تو او غټي به توغلي غټي به توغلي. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم غزوه تبوک لچتلو، نو د سمودیانو په دې وطن لاړ، د سمودیانو وطن الحجر مقاب. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرې دو، نو صحابو ته موي او په خپلې مسورلي تیز کړ او یې چې تیرې گئی نو جاړې د جڑا په حالت کې پدی باندې تیر شي، د جڑا په حالت کې ته وی پدی تیر شي. نو واد، واد نه مراد د غرنو په منځ کې غزایو نه دي، یعنی الوادی بین جبال. او دای په پدی کې سکول، یعنی کانی به تراشل او داغی نبی کورونه جوړول او هغه کې نقش و نگار به کولو. و ثمود الذین او سمودیان هغه کسان جاب الصخره چې تراشلی به غټی بلواد پاغ میدان د غرونو پمنس کې. و فرعون ذل اوتاد او فرعون چې خاوند میخونو. الله خپل حبیب ته وای زما حبیب د دې کافر په دې ظلم د دې په دې قوت باندې په پریشانۍ کې را نشي. عادیان مبارک یو ګوراغی سشول، د سمودیان مبارک یو ګورای سشول. فرعون چې هغه ته ذل اوتاد وای، د فرعون ته ذل اوتاد ولې وای؟ دا اوتاد نه مراد دا غلخکری چې څومره لخکری، فرعون چې خاوند میخونو، یعنی خاوند لخکرو. لکه په میخ ټکولو په یوشی کې غشې مضبوطیږي، ناغه د فوج او د لخکرو په ذریعه خپل حکومت مضبوط کړو. لیکن چې دا الله عذاب راغې نو نه لخکرو بچ کو او نه غډلو بچ کو. نو ذل اوتاد یو معنا دا او امام قرطبی وای او ابن عباس رضی الله عنهما ویلیو ذل اوتاد ال جنود والعساکر والجموع والجیوش، مراد تی لخکری دی او غډلی دی چې د حکومت مضبوط کړو. ایا علماء لیکلی چې ذل اوتاد ورته ځکه وای دومره ظالمو چې کله با د دن خلاف خبره چاو کا نو هغه مظلوم بیرونی و او دا هغه په لاس خپو به میخونه وال او بیا به ماران او لړمانان دا هغه د بدن د پاسه پریخل او دا سه حال کې باغسو شو او وفات شو. د حضرت عاصی رضی الله تعالی عنہ سره امدغه کار کړو. نو ذلوتات ورته په دې اعتبار وای چې دومره به انتها ظالمو چې هغه وسکول یعنی میخونه به په مظلومانو باندې وال و فرعون ذلوتات او فرعون چې دا خاوند سو خاوند میخونو سمره کالا هغه یعنی بادشاہی کړو او سمره مخالفت کړو لیکن داغ پر سر کے درد قدر لنو راغلے لکر اس تو امام قرطبی ذکر کری دادا اللہ امتحان وی چی سمر ظالمان وی سمر سرکشان وی ناغی تا پر سرکشی او ظلم کے اللہ محلت ہو دے سمر غد غد کافر تیرشیوی طول عمر پر سر کے درد ندر راغلے اور سر انبیاء علیہ السلام تیرشیوی خپل قومنو پارے وانی جو ٹکڑی کری